الباب الستون ومئة باب الموعظة عند القبر قبر کے پاس وعظ و نصیحت کرنے کا بیان عن علی رضی اللہ عنہ قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وذكر تمام الحديث متفق عليه حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بقیع الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور چھڑی سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص کا جہنمی اور جنتی ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عمل کرو، اس لیے کہ ہر شخص کو اسی عمل کی توفیق ہوگی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور باقی حدیث بیان کی، بخاری و مسلم۔